bo już mi Nikifor wytknął, że urodziny Tomka były wczoraj, a nie dzisiaj. No ale to taki psikus nam płata. Data środowo-czwartkowa. Zawsze mi się wydaje, że zaczynamy w środę, a to nieprawda. W związku z tym, Karolino, przepraszam, ale dzień po Beksińskim to też nie przelewki. Jeśli chodzi o płyty, mamy jedną kojącą płytę zespołu Perunvit dla państwa i trzy egzemplarze tego spokojnego etnofolkowo-domowego grania, czyli pieśni. W związku z tym proszę nam powiedzieć, którą płytę państwo by chcieli i napisać, a będzie banalne i już oklepane hasło trzy różowe świnki, będziemy wiedzieli, że chodzi o płytę. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i tutaj nie ma litości. Kto pierwszy, ten lepszy. A dla tych z państwa, którzy nie będą mieli szczęścia, jeszcze raz pieśni. Dostałem zasypane mailami z prośbą o płyty, w związku z tym jakoś będę musiał się ogarnąć. Ci z Państwa, którzy te płyty wylosują, dostaną od nas informację zwrotną z prośbą o adres pocztowy, bo inaczej nie będziemy mogli uporać się z zadaniem. Będzie to znak niechybny, że szczęście dopisało. Jeżeli nie było szczęścia w tym losowaniu, to kolejne. Mamy dwa bilety na ów Folkfest, na którym aż roi się od gwiazd. Dwa bilety do Warszawy na 28 do klubu Progresja, gdzie wystąpi chociażby zespół Skalmult, którego warto posłuchać. W związku z tym, jeżeli ktoś napisze i taką gotowość zgłosi i będzie miał dobry refleks, może liczyć na wyjściówkę osobliwą. A u nas już teraz Skalmöld. Kalmelt. Niedługo w Warszawie, a później jeszcze na innych koncertach. Nie sam, bo z Arkoną za chwilę przypomnimy ten zespół, bo być może jeszcze zachęcimy kogoś do pójścia na ten koncert. Nie mamy już wyjściówek, przepraszam bardzo, ale też i skromna pula była. No i ponieważ troszkę czasu nam zajęło, będziemy opowiadali dalej. Tym razem nie stary wujek, a ktoś jeszcze starszy, anonimowy, bajarz z Włoch. Wiem, że Dziad Borowy nie cierpi chyba włoskich bajek, ale ponieważ mamy ich pod dostatkiem, sięgamy po nieco i rusz. A ta akurat jest o papudze. Był raz kupiec, który musiał udać się w podróż, ale bał się zostawić córkę samą, bo wpadła w oko pewnemu królowi. Córeczko, rzekł do niej, wyjeżdżam, ale musisz mi przyrzec, że nie wystawisz nosa z domu i nikomu nie będziesz otwierać, póki nie wrócę. Owego ranka córka widziała na drzewie za oknem piękną papugę. Była to dobrze wychowana papuga i dziewczyna z wielką uciechą wdała się w nią, z nią w pogawędkę. Drogi ojcze, rzekła, smutno mi, że zostanę sama w domu, gdybyś przynajmniej mógł mi dać papugę, która dotrzymywałaby mi towarzystwa. Ojciec, który świata poza nią nie widział, poszedł zaraz szukać papugi. Znalazł starca, który miał papugę i chciał ją tanio sprzedać. Kupiec podarował więc papugę córce, dał jej jeszcze 1000 zleceń i wyruszył w podróż. Gdy tylko wyjechał, król zaczął się zastanawiać, jakby tu dotrzeć do dziewczyny. I porozumiawszy się z pewną staruszką, posłał do córki kupca sługę z listem. Ale tymczasem dziewczyna zaczęła gawędzić z papugą. Co mi opowiesz, papugo? Ha, i na razie to pytanie zawiśnie w powietrzu. Będziemy do opowieści wracać. Skalmelt już był, a teraz Arkona. Yeah. już niedługo zagrają Arkona. Państwa to nie dziwi, że można sobie tak gawędzić z papugą. W związku z tym suniemy dalej z opowieścią. A tymczasem dziewczyna zaczęła gawędzić z papugą. Co mi opowiesz, papugo? Opowiem ci piękną baśń. Był raz król, który miał córkę jedynaczkę bez braci i sióstr i dziewczyna nie miała się z nim bawić. Zrobiono jej więc lalkę tak wielką, jak ona sama, z taką samą twarzą, tak samo ubraną. Brała tę lalkę ze sobą wszędzie, dokąd jechała i nie można było poznać, która jest królewną, a która lalką. Pewnego dnia, gdy król z córką i lalką jechali karetą przez las, napadli na nich wrogowie króla, zabili go i porwali królewnę. A lalka została w porzuconej karecie. Dziewczyna zaczęła tak głośno płakać, że wrogowie ją wypuścili. Poszła sama lasem, zaszła na dwór pewnej królowej i wstąpiła tam na służbę. Była tak zręczna, że królowa przywiązała się do niej. Inne służące zaczęły jej zazdrościć i by ściągnąć na nią niełaskę, powiedział jej: wiesz, królowa rzeczywiście cię lubi i mówi ci wszystko, ale nie powiedziała ci czegoś, co my wiemy, a ty nie. Mianowicie, że miała syna, który umarł. Dziewczyna poszła do królowej i spytała: najjaśniejsza pani, czy to prawda, że miałaś syna, który umarł? Usłyszawszy te słowa, królowa omal nie zemdlała. Biada bowiem, jeżeli ktoś jej o tym wspomniał. Ustanowiła nawet karę śmierci dla każdego, kto by śmiał jej napomknąć o zmarłym synu. Także i dziewczyna miała zostać skazana na śmierć, ale królowa ulitowała się na nią i kazała ją zamknąć w podziemiu. Dziewczyna rozpaczała, zamknięta w ciemnicy, nie chciała tknąć jedzenia i przepłakała całą noc. Kiedy tak płakała, posłyszała o północy szczęk rygli i zobaczyła przechodzących pięciu ludzi. Byli to czterej czarownicy i, nie zgadną państwo, i syn królowej. Ich więzień, którego wyprowadzali na przechadzkę. W tej chwili papudze przerwał sługa, który przyszedł z listem do córki kupca. Był to list od króla. Ale dziewczyna chciała usłyszeć dalszy ciąg baśni, bo doszli właśnie do najciekawszego miejsca. I powiedziała: nie przyjmuję żadnych listów, póki nie wróci ojciec. Nie przeszkadzaj mi. Papugo, opowiadaj dalej. I tutaj co prawda występuję w roli papugi, ale rozkazu nie usłucham, bo na razie sobie pogramy. Była Arkona, był Skalmult, a jeszcze na koncercie pojawi się Elowejki. Ja na... Będzie czego słuchać na koncercie, a u nas za chwilę premiera. Tymczasem powracamy do naszej papugi. Papugo, opowiadaj dalej. Sługa odszedł z listem, a papuga opowiadała dalej. Rano dozorcy spostrzegli, że uwięziona nic nie jadła i donieśli o tym królowej. Królowa wezwała ją, a dziewczyna wyznała, że królewicz żyje, że więzi go w podziemiu czterech czarowników i że co noc wyprowadzają go o północy na przechadzkę. Królowa posłała na dół 12 uzbrojonych w żelazne drągi. Żołnierze zabili czarowników i uwolnili królewicza, a królowa ofiarowała jego rękę dziewczynie, która go wybawiła. Sługa znowu zapukał, nalegając, żeby panienka przeczytała list od króla. Dobrze, baśń skończona, teraz mogę przeczytać, rzekła córka kupca. Nie, jeszcze nie skończona, jest jeszcze kawałek, spiesznie powiedziała papuga. Posłuchaj. Dziewczyna nie chciała poślubić królewicza. Poprosiła tylko sakiewkę z pieniędzmi i męskie przebranie i poszła do innego miasta. Syn króla tego miasta był chory, a lekarze nie umieli go wyleczyć. Od północy do rana przewracał oczyma i bredził jak potępieniec. Przyszła dziewczyna, przebrana za mężczyznę, powiedziała, że jest cudzoziemskim lekarzem i poprosiła, żeby pozostawiono ją na jedną noc z chorym. Pierwsza rzecz, jaką zrobiła, to zajrzała pod łóżko i zobaczyła w podłodze podnoszone drzwi. Zeszła przez te drzwi w dół i znalazła się w długim korytarzu ze światłem na końcu. W tej chwili zapukał sługa i powiedział, że przyszła jakaś staruszka, która twierdzi, iż jest ciotką panienki i chce, żeby ją wpuścić. Nie była to wcale żadna ciotka, ale staruszka przysłana przez króla. To państwo oczywiście wiedzą. Córka kupca nie mogła jednak doczekać się końca baśni. Powiedziała, że jej nie przyjmie, bo nie przyjmie nikogo. Opowiadaj dalej, papugo, opowiadaj. I papuga opowiadała dalej. A my w tym momencie robimy nagły zwrot i sięgamy po płytę, która będzie miała w osobliwościach premiera Liza Kubert, Irlandka, która mieszka na stałe we Francji. Jako Irlandka wychowana w ultrakatolickim kraju, płytę poświęciła właśnie temu zagadnieniu, przy czym opowieść jest mroczna. Nie wiem, czy państwo dotarli do informacji, która pojawiła się w różnych miejscach w sieci niedawno, o makabrycznych odkryciach w domu samotnej matki w Irlandii, gdzie kopiąc nieopodal znaleziono 800 bodajże małych sztyletów. I Liza Kubert napisała całą płytę, opierając się na tej opowieści, i płyta zaczyna się tak.

Tak się tylko radośnie zaczyna, ale potem, jak już wiemy, mroczna historia, po którą sięgniemy. A tymczasem powracamy do papuszki. A właśnie, w sprawie papuszki mówiłem, że dziad Borowy nie przepada za włoskimi baśniami i uderz w stół, a już mamy. O Matulu, jak dobrze posłuchać osobliwości po dwutygodniowej wycieczce do Szwecji. Wczoraj rano wróciłem i ładowałem baterie Enciferum i Amon Amarth. Więc teraz dobrze słyszeć Arkonę i Skalmelt. Piękna muzyka. Tak mi się dobrze, że nawet włoskie bajki nie przeszkadzają. Pozdrawiam szanownego brodatego redaktora, ekipę za konsolety, wszystkich ossomaniaków, a także Robala Lupusa z JAW i resztę bandy czatowej. PS, da radę gdzieś wkleić linki do audycji z dwóch ostatnich tygodni, bo nie miałem jak odsłuchać. Uszanowanie od dziada Borowego dla nas wszystkich. I powracamy do naszej papuszki. Opowiadaj dalej, papuszko, opowiadaj. No i papuszka opowiadała dalej. Dziewczyna doszła do światła i zobaczyła staruchę, która ważyła w kotle serce królewicza, bo król kazał zgładzić syna owej czarownicy. Dziewczyna wyjęła serce z kotła, dała je do zjedzenia królowiczowi i królewicz wyzdrowiał. Król rzekł: obiecałem połowę królestwa lekarzowi, który wyleczy mi syna. Jesteś kobietą, poślubisz więc mego syna i zostaniesz królową. A, piękna baśń, rzekła córka kupca. Teraz, kiedy jest już skończona, mogę przyjąć tę kobietę, która opowiadała, że jest moją ciotką. Nie, jeszcze nie skończona, rzekła papuga. Jest jeszcze kawałek. Posłuchaj. Dziewczyna przebrana za lekarza nie chciała poślubić także i tego królewicza i znowu poszła dalej. Zaszła do innego miasta, gdzie był zaczarowany królewicz, który nie mógł mówić. Dziewczyna ukryła się pod łóżkiem i ujrzała o północy, jak przez okno wchodzą dwie czarownice. Czarownice wyjęły królewiczowi kamień z ust i królewicz przemówił. Przed odejściem znów włożyły mu kamyk do ust i królewicz oniemiał. Ktoś zapukał do drzwi, ale córka kupca, zasłuchana w baśń, nawet tego nie usłyszała. Papuga opowiadała dalej. Następnej nocy, kiedy czarownice położyły kamyk na łóżku, dziewczyna pociągnęła za pościel, strąciła kamyk i włożyła go sobie do kieszeni. A rano czarownice nie znalazły kamyka i musiały uciec. Królewicz był uzdrowiony. Dziewczyna została mianowana nadwornym lekarzem. Do drzwi ciągle ktoś pukał. Córka kupca już miała powiedzieć proszę, ale przedtem zapytała papugi: czy to już koniec, czy jest coś jeszcze? A jeszcze kawałek, rzekła papuga. Posłuchaj. Dziewczyna nie chciała zostać w mieście jako nadworny lekarz i poszła do innego miasta. Mówiono tam, że król tego miasta jest obłąkany. Znalazł kiedyś w lesie lalkę i zakochał się w niej. Zamknięty w swojej komnacie, wpatrywał się w nią i płakał z żalu, że nie jest to żywa kobieta. Przyszła do niego dziewczyna. To jest moja lalka, zawołała. To jest moja żona, zawołał król, widząc, że dziewczyna jest kubek w kubek podobna do lalki. Znowu ktoś zapukał do drzwi, a papuga nie wiedziała już, jak dalej ciągnąć tę baśń. Poczekaj, jest jeszcze kawałek, mówiła, ale opowiadać dalej nie umiała. Otwórz, to ja, ojciec, odezwał się głos kupca. No, to baśń skończona, rzekła papuga. Król ożenił się z tą dziewczyną i żyli oboje w szczęściu i weselu. Dziewczyna pobiegła nareszcie otworzyć drzwi i uściskać ojca wracającego z podróży. Grzeczna córeczka nie ruszała się z domu, rzekł kupiec, a papuga? Poszli zobaczyć papugę, ale zamiast niej ujrzeli pięknego młodzieńca. Przebacz, panie kupcze, rzekł piękny młodzieniec. Jestem królem, który przemienił się w papugę, bo zakochał się w twojej córce. Wiedząc, że inny król, mój rywal, chce ją porwać, zjawiłem się w postaci papugi, by dziewczynę godnie zabawić i przeszkodzić rywalowi w jego knowaniach. Zdaje mi się, że tego dopiąłem i że mogę prosić o rękę twojej córki. Kupiec się zgodził, córka poślubiła króla, który opowiedział jej baśń, a tamten drugi król, gdyby państwo chcieli wiedzieć, co się z nim stało, król umarł ze złości. Ha, takie rzeczy. Żyli długo i szczęśliwie, a to tylko i wyłącznie dlatego, że król, który zamienił się w papugę, nie był na bieżąco w skeczach Monty Pythona i nie wiedział, jaki los spotkał tamtejszą papuszkę, niebieską, błękitną chyba, czy falistą. Baśnie włoskie ku uciesze dziada Borowego odkładamy na razie daleko i jakiś czas nie będziemy po nie sięgać, a tymczasem Liza Kubert już miała swój debiut na naszej antenie i teraz powraca jeden jedyny tradycyjny temat na tej płycie, ale pięknie zaśpiewany. Sleep, oh babe, for the red beyonds, the silent twilight's fall. Evil from the gray rock comes to wrap the world in thrall. An infant, oh, my child, my joy, my irlandzkiej opowieści, o której nie zapomnimy. A jeśli chodzi o dobre wiadomości, to taka, że w Wigilię, spotykamy się w Wigilię, wypada ze środy na czwartek i to będzie spotkanie trzygodzinne. Sięgniemy po kolędy nieoczywiste, być może stary wujek coś napisze, żebyśmy mieli okolicznościową opowieść. W związku z tym już teraz uczulam, a tymczasem witam serdecznie redaktora, jak i wszystkich innych słuchaczy. Niezmiernie się cieszę, że znowu słucham audycji po kilku tygodniowej przerwie. Jak zwykle audycja na Mega Plus. Nie mogę się doczekać audycji typowo folkowej. Wielkie pozdrowienia dla Bartosza i Patryka, więc od razu odpowiadam, że jeśli chodzi o folkowe, to noc wcześniej w programie drugim, Nocturne. Polecam. Pan Przemysław w sprawie poruszanej, czyli koncertu w Dusznikach. Owszem, koncertował Chopin w Dusznikach, a w Cieplicach kurowała się m.in. Marysieńka Sobieska. Takie rzeczy. I pani Milena z Poznania przesyła zdjęcia z cudownego koncertu Tari Turunen, który odbył się w Łodzi 10 listopada. Fajna jest ta taria, co? Jeszcze zdjęć nie widziałem, w związku z tym nie mogę potwierdzić. Dobrze, że pan pamiętał o Tomku Beksińskim. Ja z mężem jesteśmy fanami gotyku, no ale nie tylko. O, fajnie, że pan puszcza Stuleci. Cieszę się, Milena z Poznania, to wiekowy już mail, który się zapodział. Witam i kłaniam się, dawno mnie nie było. Ale coraz trudniej pogodzić pracę, bycie ojcem ze słuchaniem po nocach radia. Ale kiedyś trzeba znaleźć czas i przyłożyć ucho do audycji, z którą się już jest tyle lat. Pozdrawiam, Metalo. O, faktycznie nie było Metalo. Jakiś czas z okazji nadprogramowego wolnego piszę i potwierdzam swoją obecność oraz pozdrawiam rodzinę radia Ma... I tutaj kropki. Pozdrawiam oso słuchawki, słuchaczy i... oso redaktora Ada. I to tyle. Dzisiaj państwo pisali, jak ten ranny Mongoł na polu bitwy. Najwyraźniej niewiele do nas doszło. I na zakończenie, 10 minut jeszcze nam zostało, myślę, że moglibyśmy bez reszty ten czas poświęcić australijskiej muzyce, którą na koncercie porwałem. Mówiłem, że mam 3 płyty, w związku z tym bez litości będę po tę muzykę sięgał. A jeśli chodzi o urodziny, to powiem państwu, że już jest Ola Kaczkowska i dowiedziałem się, że miała urodziny w niedzielę, a zatem troszkę przed Tomkiem Beksińskim. W szampańskim humorze już się pojawiła, a to muzyka, która będzie ją witać. a greedy man of evil. That chair to be sold for all to see. And this is what they call it, the wicked.